Каліно, маліно, червона ярекая, чого смутно ходиш, дівчо молодая? Чого смутно ходиш, сльозно заридана, чи свого милого здавна не видала? Чи свого милого здавна не видала? Чи свого милого солдати віддала? Отдала я його городу Варшаву, де б'ють барабанять, громко вибивають, де б'ють барабанять, громко вибивають, молодих солдату приют принимають, молодого прийме широка дорога, только його прийме сльозная дорога. По богатському сині отець мати плаче, а по сиротині чорний ворон краче. По богатському сині отець вся родина, а по сиротині хороша дівчина. Ой, Боже, мой Боже, на що я родився, як то не заплаче, коб я утопився. Не заплаче отець, ні родная мати, воно той заплаче, кого думав брати.